Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 maja, jest 15. Justyna na Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed komisariatem w Opolu policjant zastrzelił 40-kilkuletniego mężczyznę. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły tej sprawy. Premier Morawiecki mówi o pieniądzach na budowę dróg, które udało się zebrać dzięki walce z mafiami wyłudzającymi VAT. A jednak Giuseppe Conte po południu prezydent Włoch powierzy mu misję stworzenia rządu we Włoszech. 43-letni mężczyzna został zastrzelony przez policjanta. Do tragedii doszło przed komisariatem przy ulicy Cmentarnej w Opolu. O tym, co się stało, dlaczego funkcjonariusz chwycił za broń, w rozmowie z Trójką mówi rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej Stanisław Bar. Przed komisariatem pierwszym policji w Opolu 43-letni mężczyzna miał metalowym przedmiotem uskazać jeden z pojazdów stojących przed komisariatem. Postrzegli to funkcjonariusze, wybiegli na zewnątrz. Gdy zbliżyli się do tego mężczyzny, wówczas miał on sięgnąć po przedmiot przypominający broń palną. Wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał w kierunku tego mężczyzny kilka strzałów. Mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych ran. Tuż po zdarzeniu funkcjonariusze rozpoczęli reanimację mężczyzny. Niestety nie udało się go uratować. Ze świadkami zdarzenia rozmawiał nasz reporter. Ja tu byłem przy samochodzie, a tu chodzili ci przy drodze z okoszą, tymi kosiarkami. I ja myślę, że to od nich jakieś strzały są, bo się niekiedy wyda świeca, taki odstrzał. Ale nic więcej, później słyszę, że jadą. Strzelanina, tam trzy strzały bodajże chyba były. Ja nie wiem ile, ale tu tak, ja... Tak nam się wydaje, że trzy. Dodajmy jeszcze, że na miejscu tragedii przed komisariatem w Opolu cały czas pracują policjanci i prokuratorzy. Od nowego roku będzie kilka rozwiązań dla małej działalności gospodarczej, przypomniał premier podczas spotkania z przedsiębiorcami w Przygodzicach w Wielkopolsce. Chodzi m.in. o obniżenie podatków dla mikrofirm. Mateusz Morawiecki mówił także o dużo większych pieniądzach na budowę dróg, które, jak tłumaczy, udało się zebrać m.in. dzięki walce z mafiami VAT-owskimi. Właśnie zmieniliśmy krajowy program dróg w taki sposób, że realnie znalazły się środki i zapewniliśmy je właśnie z tego uszczelnienia systemu podatkowego w dużym stopniu właśnie na drogi lokalne. Powiem konkretnie, 6 razy więcej niż nasi poprzednicy. Premier dodał, że Polska musi być dostępna i dla mieszkańców miast i wsi, stąd nacisk na budowę dróg lokalnych. Jako przykład Mateusz Morawiecki podał obwodnicę Kępna. Jej pierwszy odcinek jest już gotowy, ma niespełna 4 km i stanowi fragment drogi ekspresowej S11. Przy okazji otwarto węzeł łączący obwodnicę z drogą krajową nr 8 prowadzącą w kierunku Wrocławia i Warszawy. Polskie Stronnictwo Ludowe chce odwołania ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców tłumaczy, że głównym powodem wniosku do premiera w tej sprawie jest rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy już kilku województw, województwa podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Rozlewa się po całym kraju. Ponad 2000 ognisk u dzików i u trzody chlewnej. To jest niedopuszczalne, że minister Jurgiel nie potrafi podjąć działań, które w jakikolwiek sposób chronią polskich rolników przed tą chorobą, która zagraża funkcjonowaniu gospodarstw. PSL zarzuca też ministrowi, że nie dotrzymał obietnic z kampanii wyborczej dotyczących zrównania wysokości dopłat bezpośrednich. Krzysztof Jurgiel w ubiegłym tygodniu w trakcie wizyty w Błoniu mówił, że jednym z powodów rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest postawa Polskiego Związku Łowieckiego. Według ministra związek nie wspiera rolników w walce z wirusem. Zdaniem ministra problem może rozwiązać powstanie konkurencyjnych stowarzyszeń, które mogłyby w wyniku przetargów dzierżawić obwody łowieckie i walczyć z wirusem ASF. Jeszcze kilka godzin temu włoskie media podawały, że maleją szanse na szybkie rozwiązanie impasu politycznego we Włoszech i powołanie rządu. Rozpisywano się o tym, że kandydat na premiera Ligi Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte upiększył swój życiorys. Teraz nadeszła informacja, że prezydent Włoch Sergio Mattarella zaprosił Contego na Kwirynał na godzinę 17.30, co oznacza, że dostanie on misję stworzenia rządu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Informacja podana przez biuro prezydenta jest pewnym zaskoczeniem. Niemal wszystkie dzisiejsze włoskie media i komentatorzy przewidywali, że prezydent Mattarella nie zgodzi się na tę kandydaturę. Wczoraj wyszło na jaw, że profesor Conte podał niezgodne z prawdą dane w swoim życiorysie akademickim. Podnoszono także, że nieposiadający doświadczenia i zaplecza politycznego Giuseppe Conte może być marionetką w rękach polityków ruchu i ligi. W dodatku podział stanowisk ministerialnych uzgodniony w rozmowach przywódców obu ugrupowań odbył się bez jego udziału. Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, które są zwycięzcami marcowych wyborów, mają wspólnie większość w obu izbach parlamentu. Z pierwszych włoskich komentarzy wynika, że dlatego, po refleksji, prezydent przystał na ich kandydata na premiera. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy. Serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Do końca dnia, w nocy i jutro na południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze nawet z gradem. Na północy i w centrum pogodnie, nad ranem od 7 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Jutro na termometrach w Gdańsku 18, w Warszawie 23, we Wrocławiu 25, w Szczecinie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i pobudzi do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Weź udział w konkursie na www.podziękujmamie.com.pl i spełnij marzenie twojej mamy. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych, mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na gąsienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. I jak państwu gra ta piosenka? Piosenka na początek, zatytułowana tak właśnie, Początek. Męskie granie orkiestra 2018. Dziś w programie trzecim nasza piosenka dnia. Początek audycji Magazynek. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry. Pewnie zaczynamy proces oswajania się z tą piosenką. Będzie towarzyszyć przez całe lato. Co najmniej tym tysiącom, którzy spotkają się z artystami, a i z nami w 7 miastach Polski podczas tegorocznej trasy męskiego grania. I jeśli nic się nie zmieniło w układzie zdarzeń, to jest piosenka, to są dźwięki, które pewnie rozniosą się z tej wielkiej sceny już po północy na finał występu orkiestry. Nie ma już tajemnic, skład znany, wczoraj specjalna audycja, w której Piotr Stelmach zaprezentował liderów tegorocznej orkiestry, a po więcej zapraszamy do programu trzeciego już wkrótce, bo jak zwykle, jak zawsze towarzyszymy i będziemy towarzyszyć w tym roku trasie Męskie Granie. Chris. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Le jeu qu'on voit témoin, je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Dis-moi comment mieux. Que cramer sa monture. Dans le noyau des villes, il m'interpelle depuis lors que je suis qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de soeur, mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. Qui pour me traiter toi. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux. Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux. A to jest zapowiedź czegoś, co jeszcze gdzieś w oddali nieco enigmatycznie jawi się jako płyta numer dwa, ale tak, to jest pierwszy nowy utwór z obozu Christine and the Queens, jednego z najciekawszych zjawisk na scenie europejskiego popu i jak słychać w tym nowym singlu, zjawisko nie ustaje w poszukiwaniu brzmień, nawet jeśli nie nowych, bo ciężko taką muzykę nazwać świeżą czy nową, to jakoś niezmiennie intrygujących i interesujących. Czas w magazynku na płytę numer jeden. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. Meet someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up since the exodus. It's all getting gentrified. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm Mr. Bridge and Tunnel. I'm a Starlight Express. The head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex. The things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up around Clavius. It's all getting. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist. At the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal. płyty numer 1? No tak, Tranquility Base Hotel and Casino, płyta numer 6 w dyskografii Arctic Monkeys, płyta numer 1 aktualnie w Wielkiej Brytanii i to jest 6 numer 1 Arctic Monkeys. Każda z ich płyt w ich dyskografii dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a jeśli dodać do tego dwie płyty Last Shadow Puppets projektu pobocznego Alexa Turnera, to w wieku 32 lat ma 8 płyt numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Nie odrobiłam tej lekcji, czy ktoś w tym wieku może pochwalić się w Wielkiej Brytanii takim właśnie wynikiem. Szybko myślę, może mogli już Beatlesi? Będzie co sprawdzać, a mam co sprawdzać, ponieważ już teraz zapraszam na jutrzejsze wydanie audycji Do Południa, gdzie opowiem Państwu o tym, jak wyglądał pierwszy koncert Arctic Monkeys, który zagrali w Europie. Zagrali go wczoraj. Zagrali go po prawie 4-letniej nieobecności na kontynencie koncertowej w Berlinie i to będzie dłuższa opowieść, na którą już teraz zapraszam kilka minut po 10:00. Jutro. Tymczasem 24 minuty po 15:00 kolejna nowa płyta. Pięknie gra ten album. Ray LaMontagne. Hey! Dostałam dzisiaj w prezencie piękny, przejrzysty winyl, na którym jest właśnie ta muzyka i zamierzam w najbliższym aksamicie skorzystać z tego właśnie formatu. Nawiasem mówiąc, nowa płyta Arctic Monkeys w formacie właśnie winylowym jest najszybciej od 25 lat sprzedającą się winylową płytą w Wielkiej Brytanii. Winyle wróciły do łask, nie ma już co do tego żadnych wątpliwości, a to Ray LaMontagne z płyty Part of the Light, świeżo wydanego albumu i z niego No Answer Arrives. Kolejna płyta to album, z którym oswajamy się od kilku tygodni, kilku miesięcy nawet, ale do tej pory zawsze w bezpiecznej odległości nagrań singlowych. Dzisiaj już zaglądamy na całość. Tell Me How You Really Feel, nowy album Courtney Barnett. Tak się rozpoczyna. Hopefullessness. Tak rozpoczyna się Tell Me How You Really Feel, nowa płyta Courtney Barnett. I tak, rzeczywiście to wszystko się rozkręca i potrzebuje chwili, ale później już wyruszają w świat jej kolejne niezwykle zgrabne gitarowe melodie, inspirowane brzmieniami lat 90., do czego zresztą Courtney przyznaje się w rozmowach, mówiąc, że jej kołysanki, jej muzyka dzieciństwa to była Nirvana. Pozostaniemy jeszcze chwilę w klimacie tych, którzy kochają muzykę uznawaną za tradycyjną, chociaż tutaj cofamy się o wiele, wiele dekad więcej. Ten tydzień przyniósł informację, że na 4 koncerty jesienią przyjeżdża do Polski Jack White. Jack White w Polsce jesienią, a dziś mamy dla Państwa prezenty. Jeśli ktoś jest w Cieszynie albo w okolicy i ma jeszcze wolny wieczór, zapraszamy na inaugurację 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Na jednym koncercie wystąpią Leszek Możdżer, Mirosław Witołsz oraz Oskar Torok. Trzy znakomitości muzyki jazzowej, trzy kraje, jedna scena, jeden koncert, 22,7 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia. Wiem, że są bardzo cenne i poszukiwane, ponieważ koncert jest już od dawna wyprzedany. Dziś w Cieszynie inauguracja 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic, 22,7 trójek. I skoro wątek i motyw koncertowy pojawił się w tej audycji, będziemy kontynuować. Part is over. the fall. To Maxwell, obchodzący dziś urodziny, i pomyślałam, że ta kartka z kalendarza to będzie bardzo dobra okazja, by przy okazji nieco zaśmiać się z tego, jak płynie czas i jak przychodzą kolejne pokolenia i poznają muzykę na swój sposób. Ta piosenka, This Woman's Work, w wersji oryginalnej, w wersji Kate Bush, pojawiła się w pierwszym odcinku drugiego sezonu znakomitego serialu Opowieść Podręcznej. Scena bardzo wbijająca się w pamięć, bardzo mocna, długa, ponad 3-minutowa i jeszcze do tego ozdobiona tą niezwykle subtelną muzyką, szeroko także komentowana. No i wśród komentarzy właśnie ta wersja Kate Bush to taka sobie, oryginał Maxwella to jest coś. Ale oczywiście kolejność była tutaj odwrotna, ale to nie znaczy, że nie należy przypomnieć tego pięknego, aksamitnego głosu, który pojawił się na amerykańskiej scenie muzycznej w latach 90. A to wersja This Woman's Work z koncertu MTV Unplugged. Follows me, no, I'm made of a lie. Too Sweet. Tak kończy się Love Lose. To jest pierwsza płyta Therese Wyman występującej jako TT. Myślę, że zbieżność dźwięków zupełnie nieprzypadkowa i kto myślał, że słyszy właśnie nieznaną wcześniej piosenkę zespołu Warpaint, jak najbardziej ma rację. Ten marzycielski, bardzo kobiecy, delikatny klimat muzyki Warpaint jest także słyszany w projekcie solowym dziewczyny z tego właśnie zespołu. Ale to tylko wstęp do prawdziwej melancholii w dzisiejszym magazynku. Myślę, że w przyszłym tygodniu Lick Kelly już co nieco opowie nam o sobie i o swojej muzyce, a na razie pozwolimy jej odsłonić kolejną kartę, kolejną tajemnicę jej nowej czwartej płyty So Sad, So Sexy. Ukaże się na początku czerwca. Tytuł nie kłamie. Te słowa bardzo dobrze oddają nastrój, klimat jej nowej muzyki. Tak będzie ten album się kończył, Utopia. We could be the most psychedelic. We could shine brighter than glitter. There's only one way up. We could be the most transcendent. Go deep like Dylan. There's only one way I see, see, see the dream in your eyes, and I want it. It's burning bright like a fire from a comet. There's a bomb in your heart, I'll disarm it. If you want it, then I want it. We could be Utopia, Utopia. You and me, Utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. I don't wanna wait another lifetime just to get a dose of the hotline. See, see, see a light in your eyes and I wanna spun in bright like a fire from a comet. Take your heart out the box, I won't harm it. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia. Taki właśnie jest tytuł tej piosenki. Lick Kelly zapowiada nową płytę So Sad, So Sexy. A w magazynku już tylko jeden album, ale za to jaki? Nasza płyta tygodnia, Malinowa, to Stanisława Celińska, muzyka z jej nowej płyty 71335. 71335. Mamy dla Państwa te albumy. Proszę wysyłać do nas SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji. 71335. Stanisława Celińska, muzyka z Malinowej, kończy ten magazynek. Co teraz stanie się, nic nie wiem. Dalej bez ciebie nie chcę żyć. Wybacz mi, bo działałam w gniewie. Myśląc o sobie, zraniłam cię. Dlaczego właśnie dziś tak późno zrozumiałam? Dlaczego właśnie dziś tak późno? Nie wie nikt, bo człowiek ślepy jest, gdy straci to zrozumie, że życie bez miłości traci. Wybacz mi, proszę, gorzkie słowa.